you watching me under the light? Can I be a line? They say it's easy to leave you behind. I don't wanna try. Cut cover, take that test. All courage to your chest. Don't wanna wait for you. Γεια σας, εδώ στο Vima FM. Μία ανάπαυλα σε όλο τον καταιγισμό των ειδήσεων που δεχόμαστε κάθε λεπτό αυτές τις εβδομάδες. Μουσική λοιπόν, και καινούρια και παλιά, από όλες τις δεκαετίες. Ξεκινήσαμε με ένα καινούριο συγκρότημα, λέγονται Years and Years. Έχουμε παίξει αρκετές φορές το τραγούδι του στο King, που είναι ένα από τα καλά pop τραγούδια αυτή την εποχή στη Βρετανία. Τώρα η σειρά των Chemical Brothers για το άλμπουμ τους που έρχεται σύντομα και που μέσα σε αυτό το άλμπουμ θα υπάρχει και το τραγούδι που ακούμε. Chemical Brothers. Under Neon Lights. Chemical Brothers, Under Neon Lights, ένα συγκρότημα της δεκαετίας του 90 που συνεχίζει ακάθεκτο, καινούριο άλμπουμ. Πάμε τώρα σε ένα συγκρότημα της δεκαετίας του 80, από τα πιο αγαπημένα συγκροτήματα εκείνης εποχής, όπου... Λοιπόν, όπου αυτό το συγκρότημα ξεκινάει μια πανευρωπαϊκή περιοδία σε ανοιχτούς χώρους αυτή τη χρονιά. Και έτσι ακούμε ένα από τα πιο τελευταία τραγούδια των Madness. Communication is a skill you must acquire. It will help you through your life. It is essential. You have to walk into this world with your head held high. Be fluid, child, don't become crystalline. You're gonna have to swim with the molecules. How can I tell you? You have to open up your heart. How can I tell you? Be honest from the very start. How I feel. Make a stand for what is true. Try to be decent in all that you do. How can I tell you? You got to give to get support. How can I tell you? A little effort and a lot more heart. Check the wonder in all that you see. You've got to get loving unconditionally. You're gonna have to walk that road. You're gonna bear some heavy loads. You'll make mistakes and you'll come close. You're gonna get hurt by the one you love most. You're gonna have to take some pain. Accept the loss to live again. Forgive yourself and you'll be free. There's more to love than just loving, you see. How can I tell you? The laughter on a crowded bus. How can I tell you? Making space when you're being crushed. How I feel. A letter I receive from you. A hug and a kiss when you're feeling blue. How can I tell you? The last chocolate in the box. How can I tell you? A pair of mittens and some cotton socks. How I feel. I'll make a fire when you are cold. Don't worry, darling, I love you when you grow old. Ένα από τα πιο αγαπημένα μας συγκροτήματα, το σκέφτομαι και για εσάς που είστε γύρω στα 45-40, που τους αγαπήσατε στη δεκαετία του 80, οι Madness, περιοδία στην Ευρώπη και στη Βρετανία, σήμερα παίρνουν σε μια πόλη της Βρετανίας. Το τραγούδι λέγεται που ακούσαμε How Can I Tell You και είναι από το πιο πρόσφατο άλμπουμ τους. Δηλαδή αυτοί οι Madness, γιατί το λέγαμε εδώ και με τον Γιάννη τον Καραγευρέκη που είναι στον ήχο, δεν είναι, είναι οι ίδιοι Madness, αλλά με σημερινή ηχογράφηση και μοιάζουν σαν ένα τραγούδι από εκείνα της δεκαετίας του 80. Τώρα όμως μια άλλη έκπληξη είναι από τον έναν από τους δύο που τους αποθεώσατε πριν από μερικές εβδομάδες στη Μαλακάσα, Black Keys, ο Dan, με ένα καινούριο συγκρότημα, τους Arcs, έρχει ένα πρώτο τραγούδι να το ακούσουμε αμέσως, λέγεται Stay in my corner, από το άλμπουμ που θα βγάλουν οι Arcs και ο Dan των Black Keys σε 1,5 μήνα. Εδώ λοιπόν ακούσαμε το συγκρότημα των Arcs με τον Dan από τους Black Keys. Ο Dan έχει καινούριο άλμπουμ με τους Arcs που βγαίνει σε 1,5 μήνα και από το άλμπουμ αυτό ακούσαμε το Stay in My Corner. Εν τω μεταξύ, θυμόσαστε βέβαια στην σπουδαία εποχή αυτής της αναβίωσης της Britpop της δεκαετίας του 90, το συγκρότημα των Supergrass. Ο τραγουδιστής των Supergrass, ο Gaz Combs, έβγαλε ή μάλλον βγάζει καινούριο άλμπουμ, από όπου εμείς τώρα θα ακούσουμε το τραγούδι που λέγεται, πώς λέγεται, 2020, ναι. Bud Light, sitting around in the sun. The water's high and the time hides you there. It all leads to the prize and to the girl in mind. The endless race to the end of the line. Αυτός ήταν λοιπόν ο Kaz Combs. τραγουδιστής του συγκροτήματος Supergrass. Τους θυμόσαστε βέβαια με αρκετή επιτυχία, καλό συγκρότημα της βρετανικής pop-rock της δεκαετίας του 90. Η Supergrass ήταν στην εποχή που ήταν τυχερή που κυκλοφορούσαν και τα άλμπουμ στην Ελλάδα. Είχαν φτιαχτεί το 1993 και έχει ένα καινούριο άλμπουμ από όπου ακούσαμε το τραγούδι 2020. Για να ολοκληρώσουμε σχεδόν με τα καινούργια, γιατί μετά έχουμε αρκετούς καρκίνους να παίξουμε από τους πιο ενδιαφέροντες μουσικούς σε λίγο, να ακούσουμε το τραγούδι του Damien Rice, και αυτόν το ξέρετε, είχε προλάβει να κάνει ένα κάποιο όνομα στην Ελλάδα, που θα ακούγεται σε μια ταινία που ο τίτλος είναι The Prophet και είναι ένα φιλμ κινουμένων σχεδίων. Μεταξύ άλλων, οι φωνές στο φιλμ αυτό είναι του Liam Neeson και της Salma Hayek. Ακούμε από το Prophet, την ταινία αυτή που έρχεται, το τραγούδι του Damien Rice, τώρα αμέσως. Know who you are and can see through your veils. Your old fears become wind in your sails. Then your heart, he's unfurled from the hypnosis of your world. When you know who you are, the darkness, light. Love loves it all, 'cause love has no fight. What has passed is a dream. What is not here is not what it seems. So pull to hide. Love's at your feet and the hands at your side. When your ears are your words, the silence can always be heard. When you know who you are, you can't help but let go. You know no one's right. You know you don't know. Paradox becomes less absurd as your hypnosis unwords. So pull. Από την ταινία «Ο Προφήτης», η ταινία κάνει πρεμιέρα Λος Άντζελες και Νέα Υόρκη σε 2 εβδομάδες. Ακούσαμε το καινούριο τραγούδι του Damien Rice, «Υπνώσεις», μια ταινία κινουμένων σχεδίων, όπως σας είπα. Να δούμε αν το τραγούδι αυτό, μια και είναι καινούριο, θα είναι από εκείνα που μπορεί να είναι και υποψήφια για Όσκαρ στην επόμενη απονομή. Είμαστε λοιπόν εδώ στο Βήμα FM, το πρώτο ημίωρο ήταν με καινούργια τραγούδια. Φεύγουμε από το 2015 και θα πάμε τώρα λίγο προς το παρελθόν, αφού σήμερα είναι μια μέρα που πολλοί από τους αγαπημένους μας, που μεγαλώσαμε μαζί τους και εσείς βέβαια, στα πιο τελευταία χρόνια της μουσικής αυτής που παρακολουθούμε, έχουν γενέθλια. Θα τους πάρουμε έναν έναν, αλλά στον πρώτο δεν θα ακούσουμε μόνο ένα τραγούδι, θα ακούσουμε 4 διαφορετικά. Γιατί πρώτον είναι για μένα ο σπουδαιότερος ροκ καλλιτέχνης μετά το 2000. Δεύτερον, δεν μιλάω, δεν λέω τους άλλους λόγους, γιατί είναι εκατοντάδες οι λόγοι, ότι ο Jack White γίνεται 40 ετών. Έτσι λοιπόν ακούμε τον Jack White με τα διαφορετικά του πρόσωπα. Πρώτα από το άλμπουμ Λαζαρέτο, ένα από τα καλύτερα άλμπουμ της περσινής χρονιάς. Ο Jack White γεννήθηκε 9 Ιουλίου του 1975. Thank you. Ένας από τους ελάχιστους που κρατάν ψηλά τη σημαία του ροκ στον καινούριο αιώνα, τεράστιος μουσικός, 40 ετών σήμερα, ο Jack White. Ακούσαμε το Λαζαρέτο, το περσινό του άλμπουμ. Τώρα πάμε σε ένα από τα διαφορετικά πρόσωπα που έχει όταν είναι μέλος ενός συγκροτήματος που λέγεται The Dead Weather. Από το ντεμπούτο άλμπουμ των Dead Weather ακούμε αυτό ακριβώς το τραγούδι, Hung From The Heaven. Hang you up from the heavens. I don't know how to let you go, or if I should keep you. I don't know how to let you know. I really don't got a reason. I'd like to grab you by the hair and drag you to the devil. To confuse you, I make a hole just to see how. See through, clean out and crush you. I'd like to grab you by the hair and hang you up from the heavens. Όταν ο Jack White δεν κάνει solo album, δεν δουλεύει με τους Dead Weather σε album όπως αυτό που ακούσαμε, στο τραγούδι Hung From The Heavens, είναι με κάποιους άλλους που λέγονται Raconteurs. Από το ντεπούτο album λοιπόν των Raconteurs το 2006, Jack White και το συγκρότημα εκείνο που το album του ήταν υποψήφιο για βραβείο Grammy καλύτερο rock album εκείνης της χρονιάς. Ακούμε το Level με τους Raconteurs του Jack White. We'll be right back. Ακούσαμε Raconteurs, Dead Weather, το προσωπικό τελευταίο του Jack White, και θα ολοκληρώσουμε αυτό το μίνι αφιέρωμα στον Jack White που γίνεται 40 ετών σήμερα με το συγκρότημα που τον μάθαμε, τους White Stripes. Σαν εθνικός ύμνος για τους φίλους του ροκ, το Seven Nation Army που ακούσαμε από τους White Stripes, είναι και ο ύμνος της εθνικής Ιταλίας. Λοιπόν, τώρα πάμε σε δύο Γάλλους μουσικούς που είχαμε αγαπήσει τα παλιότερα χρόνια, όχι τα πολύ παλιά, τα πριν από 10 χρόνια, 15 εκεί. Ξέρετε βέβαια τους Air, εκείνο το υπέροχο γαλλικό συγκρότημα. Αυτό το συγκρότημα είχε κάνει τεράστια επιτυχία σε όλο τον κόσμο και στην Αμερική. Οι πιο ειδικοί που παρακολουθούσαν την γαλλική σκηνή εκείνη την εποχή, ξέρετε και τους Phoenix, που δεν έκαναν την επιτυχία των Air παντού, στη Γαλλία όμως ήταν δημοφιλέστατοι και καλό γκρουπ. Τι συμβαίνει όταν ο Νίκολας Γκόντιν, τον Air, συναντά τον Thomas Mars, τον Phoenix. Κυκλοφορεί καινούριο άλμπουμ το Σεπτέμβρη, ένα άλμπουμ της συνεργασίας του ενός από τους Air και του άλλου από τους Phoenix. Ακούσαμε λοιπόν ένα μέλος των Air με ένα μέλος των Phoenix. Το άλμπουμ τους έρχεται. Σαν σήμερα όμως, είχε γεννηθεί το 64, πέρασε πια τα 50, η Courtney Love. doll parts, bed skin, doll heart. It's dance for nights, for the rest of my life. Yeah, they really want you, they really want you, they really do. Yeah, they really want you, they really want you, but I do too. I want to be the girl with the most cake. He only loves those things because he loves to see them break. Θέλω να σας θυμίσω ότι το άλμπουμ αυτό των Hole, που ο αρχηγός τους ήταν η Courtney Love, σήμερα 51 ετών, γεννήθηκε σαν σήμερα, το 64, κυκλοφόρησε 4 ημέρες από τον θάνατο του Kurt Cobain, 12 Απριλίου του 94. Το τραγούδι που διάλεξα, το Doll Parts, που ακούσαμε την Courtney Love και το συγκρότημα των Hole, ήταν ένα τραγούδι που, όπως έχει πει η ίδια, το είχε γράψει το φθινόπωρο του 91, μόλις είχε συναντήσει τον Kurt Cobain, και οι στίχοι αντανακλούν τα αισθήματά της εκείνη την εποχή, γιατί αισθανόταν ανασφάλεια για το ενδιαφέρον που θα μπορούσε να έχει ο Cobain για αυτήν, που βέβαια δεν επιβεβαιώθηκε η ανασφάλεια, γιατί την παντρεύτηκε και έμειναν μαζί και έκαναν και ένα παιδί.